فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال ميلك استوى الجوكتان كسو دوادة برنامج كدوحة وريسي دا إذا عدى الفرقان عاونا وحد كودة قيسة دونتان فافاهين اللغة هيري ويرارو مجاهدين تال الشباب اي كفوليين جوبادة هوسي شبه الله هوسي يا شبه الله دحي وراركي اقودن بيه هول قلداسي يا حركة دا مجاهدين تال الشباب ووركة سو ساري قسارة هول قلدا اياد دا قيسة دونتان وريقة شبه الله هوسي وانك وريساني دقال كي عسلا اي ساكا لغولة جرمادي حرا اسكرت الدولة دا يكوليهين سبيد او دو دقمد افقويه اي شبه الله هوسي دولة دا اماراتكا او دولة فدرالكا كالسحي حتى هشيس ملتري او وحبادان او اقلانا اي فلانقين تهشيس كاسي ايان برنامج كا ايدين كوغو هيا مدد الوح وصعده ودبدا برنامج كا وحا كميدا بيل كترسان بيل وين تسدي او نبادون كو علي مسارتي ديغان كترسان قبل كيغدو وامر كريا روحا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. وهبيني مؤحدة كو إلا باتنك بيش رجب سند كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادة برنامج كو أفا فحصن عيدا مدى مجاهدين تأل الشباب أيام مانتا هو قلب باحد لكفوريي قبالة الشباب الله هوسه جبادة هوسه يا شباب الله دحي ويرارك أقوين يا واحا أكدعي ديغانك السبيد وكترسان شباب الله هوسه انت لأوغي هاي سبيد وحا لقود دلي صدون إيا سيديد أسكريه وكترسان دولد هدرالكا عيدا كمجاهدين توحا إيقا عن تكو ديغان جديد دوره أثمدو عملياتك كدعي ولبقها وحا لما شو يراوع كون نقضي أفرتان إيا سدح أسكريه وأي سراكيل كجرين عيدا مدى مجاهدين تأل الشباب سيدوك له وحا أي مانتا برار عبويرين فريسان عيدا كدولد هدرالكا إيكوليهين ديغانكا البعض وكترسان شباب الله دحي أسكر إيا سراكيل أي هلكا لقود دلي وحانا كميدا تريه أرركا كو إيا سيديتنات إلا لدى مدحتو يدا برهان كاس أو سوريدي سلقود باهيي براها إنترنتكا إذا مضا ما أنتو كل عضي ديغان كعيل بعد وحاقو حسن شي قد دابولي مدحتو يدا وانا عيدان كإلالية مدحتو يدا إيكو في عستا إذا كان أي لقو حوجيي كو جوغا قبل كشبه الله دحي سيدو أكاليه ديغان كعيل بعد سراكيش لقود دلي وحا كميد أها عبد السلام موسى أحمد كاسو إسان سوركيس لغو باهيه براها إنترنتكا نين آد ورباهينتكا يسو مغنجري أو سركال عيدان أها لانا أرنجري إلياس عبد الله فلفل أيا كميدها سراكيشة كوباحي ويرركي كدعي ديغانك عال بعد وكترسن شابي الله دحي حدا بهدان شابي الله سوك الله بانوه واريق ولايد إسلامي قاه شابي الله سيه شا عبد السلام أو عبد الرحمن أيان كوريساني لغالذي عسلاء إساكه الوغ هذه حردة فريسانك عيدانك الدولة دا يكولا هايين ديغانك السبيد الشباب الله هو سي لا فمارسين الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت وطريقة هاي الواتف بشرجب إله سبحانه وتعالى أيكو مارسان ولا الله ما أنت فو إله سبحانه وتعالى أفو الزيين يحكميان لبحر أكتا اللي ديغانك السبيد وإيد دقنايين نمانك عدو قاه عرتور كوا تليبيين تا وضعنا كسو دوش ولا الله إلهي سبحانه وتعالى ومكنجي مرتدين بضعنا إلهي سبحانه وتعالى سيكو هلاكي لا الله كو معطن فقد جاء دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين خسارها انتي اللي ايجي مركة انت عادة هيسان لا يهدى دمشادة مركة لقاها اللقاء ولا الله خسارها وبدين هاي عدو إلهي سبحانه وتعالى ميشا سجب بضعنا يا كباري مرتد بضعنا وحوالي عند أمد المسلمين تبيجي جرت ميس إلهي سبحانه وتعالى ما انتو كو هلاكي الله كأرقوستي لما شاء هذا أنت نسوي جاريسو وإلا صدق نسديت مرتد أيام إيش هاس كهلا كتمي بعوا أنت عن قبل أنا واجرا ورر كان وحوكد عيمل أدو لقمة أفجوية وقياس في سديت كيلومتر إلا 20 كيلومتر أجرتا محويد إنك قد جيني هاي كولاياهن ورالو مش سا شتي وعمل أفجوية أدو 20 كيلومتر ملاسي أجرتا ديجان كده ورر كده عي وديجان بتك مسلمين تلو دبعتين جري gaar ahaan dadka beeraha qoto ayaa lagu dhibaateen jiray maanta waxaan oo dhigan tahay adawgii dadka muslimiinta dhibaateen jiray ee nimankii murtidiinta iyo arturku ahaa mukhaadaraadka iyo xashiishka deegaanada sasaad badan ku hayay ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta uu ka argostay dadka ku dhiba jirayna maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka qabtay ayaa muutay annagana waan soo dhaweynayna adban adban salaatada walaalihii arintaa ku soo tiray qeybta kulahaa qorshaha diyaariyay ilaahay subxaana taala ka abaalmariyo. Way waxaad sheegtay in ciidamadan ay dhibaato ay ku hayeen bulshada, isla markaana ay kamid yihiin kuwa ugu dhibaataynta badnaa. Ma jiraan marka wax fariimo ah oo aada u diraysaan, maadaama dagaal uu socdo, ciidamada kale ee saaxiibadood ah ee aanay weli dhacdoodan oo kale ku dhicin, wax fariino aada gaarsiinaysaan? Walow maasantaa, jazaakallahu khayran. Kulli saa ka warqabto shabeelada hoose, dhibaateynta bulshada muslimka lagu haayo aada bay u fara badan yihiin. Waxa ku hayana waa nimankan inta ugu badan ee cadowga ilaahay subxaana wataala caratuurka u ah, ee tabaqaadka u ah. Haddii waxaa ku xisaabtamaan qof kasta oo mugtahay muslimiinta dhibaateeyo, maalin in ilaahay subxaana watacaala uu ka argoosan doono sida maanta iyo kuba ka horreeyba ilaahay subxaana watacaala ugu argoostayba, inay iyana ilaahay subxaana watacaala maalin uu soo gacangelin doono. Waxaan leenahay intay naf idinku jirto fursad ayaa haysataan, toobada way furan tahay, ilaahay subxaana watacaala diintiisa usoo laabta aan leenahay. Ma ahan markii ugu horreysay oo baaq noocan oo kale aad u jeedisaan ciidamada ee dowladda federaalka, gaar ahaan ka maamul ahaan shabeellaha hoose. Maxaa kasoo naasacdaada ee baaqyadiina, ee radulficliga kasoo baxa baaqyadiina, intay la eg yihiin markaad eegto askarta kasoo goosanaysa dowladda federaalka ee isi soo dhiibaysa, baaqiina wax tixgelin ah ma siiyaan ciidamada dowladda federaalka? Way jiraan kuwa ka faa'iideysta fursadaha ee ilaahay subxaana watacaala u waafajiyay, way jiraan kuwo badan oo isoo dhiibay, kuwo badan oo wixii khaladka ay ku jiraan arkay, way jiraan kuwo badan oo ilaahay taala hidaayo u siiyay, way jiraan ummadda dhibka ay ku hayeen intay garowsadeen ka laabtay isoo dhiibay ammaana la siiyey oo deegaanadooda maanta si ammaankooda joogo oo bulshadooda ka dhex shaqaysay, way jiraan xataa kuwa waxa isoo dhiibay lagu soo tababaray eritay iyo meelahaas lagu soo tababaray oo dhexaas walaal isoo dhiibay. Marka way jiraan kuwa badan ka faa'iideysan doona, aamin ku ahda ehelo la nool oo waxaweyaan danahooda khaadka aqabsanaya jiro, ammaanan la siiyey ilaahay taala ha u waafajiyay. Maxaad u soo jeedin lahayd dadka ku dhagaysanaya, gaar ahaan wilaayada shabeellaha hoose, khaas ahaan dadka hadda kaala socda barnaamijkan tooska uga baxaya idaacadda islaamiga ee Alfurqaan ee dhacdooyinkii maanta aanu ku tabinayno? Jazaakallahu khayran. Dadka reer shabeelle hoose ee muslimiinta ah, kulley maanta ummadda way kala soocantay, way kala baxeen, xaqa iyo baadilkana ma sinno. Maanta laba safaluu kala jiraa: alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaahi waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaquuti. Labadaas safaluu kala jiraa. Maanta waxaa isku soo horjeeday xaqiiqatan waa masaajid iyo kaniiso. Dadka waxaa leenahay dhammaan arrintan kulligii waan garaysantiin, waan aan xaqiiqatan waan u cadaysteen. Waxaa la rabaa qof kasta oo muslim ah difaaca diinta iyo difaaca shareecada islaamka inuu waxaweyaan geetiisa uu ka qaato. Qabaa'ilada dhammaan waxaa leenahay haddii maanta ilaahay subxaana watacaala kitaabkan kuriyoodidiisa dadka qaarna kor uu qaado, adna kor hoos ugu dhigaa, waxaa rabaa inaan loo kala harin. Qof kastana waajib ayay ku tahay. Marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala dadka muslimiinta inay arrintan insha allah ku baraarugaan, gaar ahaan dadka shabeelada hoose. Dhibaatada cadowgu ku hayo way dareensan yihiin maanta, wayna ogaayeen. Dadka reer shabeelada waa dad beerley u badan, noloshooda 90% beera ayay ku tiirsan tahay. Beeraha dhibaateeda ugu hayaan waxa weyaan nin kasta uu ogyahay dhulka ay fasahadiyeen, beerihii dadka dalagyada ay kasoo ogyahan xashiisha lagu beeray dadku ogyihiin. Marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala ilaahay ha ina barakeeyo. Dadka waxaa la rabaa inay arrintaas insha allahu tacaala ay u diyaar garoobaan, dhammaana laga wada qayb qaato. Qof kasta oo muslima waxa weyaan waajib ka saaran shareecada islaam, waajibaa ka saaran shareecada islaamku uu difaac. Intaas ayaan dhihi lahaa. ilaahay subxaana watacaalana xaqiiqatan waana siiya cadowga jabtiisa, waa arkeen wax badanna usoo joogteen, wayna jabi doonaan. Dadka muslimiinta ayaana leh cirab dameedka. Intaas ayaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ku nool gobolka shabeelle hoose. idaacadda islaamiga ee Alfurqaan ayaad dhegeysanaysaan. Waxaan qaybaha hore talaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. dowladda imaaraadka carabta ayaa heshiis ka saxiixatay dowladda xasan sheekh. heshiiskan ayaa ka kooban dhowr qodob, waxaana ka mid ah in imaaraadka ay joogi karaan oo ay ka howlgeli karaan gudaha dalka. sidoo kale imaaraadka waxa uu gudaha dalka soo gelin karaa agabka iyo saanad ciidan, hub iyo rasaas. imaaraadku waxa uu ka qayb qaadanayaa baa la yidhi baarista iyo xog ururinta waxa loogu yeeray argagixisada, iyagoo sidoo kale beegsanaya ganacsatada soomaaliyeed. dowladda ayaa ogolaatay in imaaraadka xarumo ciidan uu ka furan karayo gudaha dalka. haddaba cabdulaahi cali oo ah siyaasi falanqeeya umuuraha soomaaliya ayaa soo akhristay waxa lagu tilmaamay heshiiska amni ee dhexmaray dowladda federaalka iyo imaaraadka carabta. waxaan wax ka weydiinay qodobada ku xusan heshiiska ugu horeen laakiin waxa uu ka waramayaa waxa ay yihiin imaaraadku bismillaahir rahmaanir rahiim wa maadsanta idaacada alfurqaan waxaan horta u gudagalayna dawladda la yiraahdo imaaraadka inta aan su'aalaha ka jawaab horta waa dawlad ay ka qaab nooc u shaqeysa ma dawlad ayadu madax ban dawlad la xukumo oo lagu shaqeysto oo dad kale hoos tagto marka horta dawladda waxay ku shaqeysataa ciidamo afka qalaad lagu yiraahdo mercenary ama xalooshoosh u shaqeystayaal oo u badan ciidamada Mareykanka oo maartay ka retiree shaqada ama howlgab shaqada uga dhacday horta ciidamadaas ay soo aruurisaa iyo ciidamo kale oo wadamada ay ka keento oo la yiraahdo Latin America ayay soo bisaa marka ciidamadaas la shaqaalaysiyo marka la shaqaalaysiyo oo lacag xoog la geliyo markaas waxay fuliyaan danaha Mareykanka iyo Yuhuudda ayay fuliyaan sidaas horta ciidan ama dawlad ay leedahay oo ayagu ka shaqeysta ma arur soo keenay waxayna qaabilsan yihiin oo adduunku qaabilsan yahay inay dadka dilaan oo assassination marka maxamed daahir oo nimankaas horta ciidamada noocaas ay ugu leeyihiin oo meel u jooga ma jirtee waa ciidamadaas dawladaha hore u shaqeyn jiray oo la soo aruriyo waxaana loogu talagalay ciidamada caynkaas inay dadka muslimiinta laayaan iyo kuwa aan muslimiin ahayn oo qofkii ka hor yimaada danaha Mareykanka ayaa horta ciidan u ah dawladda maartay Imaaraadka ayaguna waxay fuliyaan arrimaha ay nimanka gaalada ay subiyaan marka waa shaqeeyaal loo sii shaqeynayo weeye waxaad la socotaa in waddanka Falastiin nimanka ku taagan oo heshiiska la galay oo ay ku qaateen lacag badan iyo diyaarad badan ay ku qaateen inay gaadaan oo dawladda ay soo noqon weeye niman nooca weeye marka horta niman nooca u shaqeeyay weeye oo niman ayagu toos maaha inta badanna waxay fuliyaan howlaha ay maartay Mareykanka ay leeyihiin iyo Yurubiyaanka ayay fuliyaan iyo Yuhuudda wax marka Soomaali dan ugu jirta maaha Cabdillaahi marka aan u imaano heshiiska ay gaareen dawladda federaalka iyo Imaaraadka Carabta oo ah heshiis military dhowr qodob ka kooban nuxurkiisa ka waran noo dul marbal horta wax Soomaali la yiraahdo oo dawlad la yiraahdo meeshaan oo dawlad dadka matasha ma joogto waa niman lacag bay qaadanayaan wax waddan Soomaaliyeed ama dadnimo Soomaaliyeed niman ka fakirayo ama ciidan ay toobarayaan loo keenay maaha nimanka wasiirada isku magacaabay oo aan dhageystay oo aan qaarna ka akhriyay qoraalka lacag ayay ku shaqeeyaan marka hadii lacag la siiyo lacag aad u yar bay waddanka ku iibsanayaan niman hadda tala ka goodana maaha nimankan kaletana waa san hore ugu soo sheegnay marka labada qolaba qole u shaqeeyaan kuwan dawladda Soomaaliya matalana waxaa weeye niman qol ku xiran oo loo soo yeeriyay wax loo soo yeeriyay oo loo sheegay unbay saxayaan maya niman ama Soomaalinimo iyo dadnimo iyo dawlad iyo heykal dawladeed meesha ka jirta maaha mugta qodobada inta badan waxay ku saabsanaayeen in ganacsatada Soomaalida lacagtooda iyo hantooda la xaleysleysta ayaa horta meesha kuu ka ahayd qodobada kale oo aad ugu yaab badnaana waxay ahayd in ay waddanka dhahaan argagixisa joogta oo ummadii Soomaaliyeed mid Al-Shabaab iyo mid Al-Shabaab ahayn ba argagixisa lagu soo koobay waxa aniga iga baxay oo aan isiri ama qof walba oo qodobada akhriyo uga bixi karo in ay wax macna ay suubineen oo kaliya ay ahayd in ummada Soomaalida ay halka joogtaantidooda la banaysto khayraadkooda la banaysto waxa kale ugu leeyahay badnaa oo ku arkay waxay ahayd in Imaaraadka iyo murtasaqadiisa xalooshu shaqaysiisa meesha joogan ay Soomaaliya meeshii rabaan ka tagi karaan loo fasaxay ciday rabaan ay dili karaan cidna aan dambi weysan intaa iyo kuwa kaloo hadirtaa maan meesha ku koobi karan baa iga baxay ma garatay way marka heshiiska sida ku cad dawladda federaalka waxa ay ogolaatay baa la leeyahay ilaa dhowr qodob oo laga saxiixday dawladda federaalka marka maxay ku bedelatay oo helaysaa new wax bedel iyo dad isku dhiga iyo meesha wax balance amase maartay barbardhac la yiraahdo meesha ma jirin ninkan wuu barya tagay wuxuuna ku barya tagay asagaa horta nimanka raadsaday ninkan Xasan Sheekh la yiraahdo raadsaday dawladda dhan oo Soomaalida la sheegay dadku inaysan u fiirsan baa laga yaabaa wasiirka gaashaandhiga ayaa meesha ka hadlay markii waddan la saxiixayo sharci ahaan baarlamaanka ayaa marka kuwaad la mariyaa waxaan ka hadlaynaa ummadaha caadiga iyo dadka jiraan ka hadlaynaa oo nool oo dalalka ah marka nin wasiir gaashaandhig ku magacaaban ayaa waddanka heshiiskii la galay masiirkii ma aha marka ayagu wax ay raadinayaan ma jirto nimankan lacagay arursadaan waddanka nimankan xayamaha san hore kugu soo sheegay lacagahaas la siinayaa hadii ay lacag helaan wadanka dhan waa iibinayaan marka wax ayaga ay meesha ka faa'iideen ma jirto wax Soomaalidan u jirto ma xogaa yar baalasiya jeebkooda gasha xogaas maartay sandareeladaas ay maartay ugu ka faa'iideeyaan niman Soomaali iyo dowladnimo iyo dhul ha noola dhisan iyo ciidamaha noola tababaray ma hadana san ku sheegay macaal imaaraadka macaal waxo dhan waa shaqaalayaal u shaqeeya nimanka yuhuuda iyo mareykanka ma garatay wayahay heshiiska in waxa kamid ah in arin qatartiida leh oo maalmahan dowladda federaalka faraha ay kula jirtay oo dhaqaalihii ummadda ah iyadoo imaaraadka carabta la leeyahay waxa ay kaalin ka qaadan doontaa wax lagu tilmaamay la dagaalanka maalgelinta argagixisada imaaraadku waxaan ognahay in dhaqaale badan soomaalidu halka ay ka yaalaan oo ganacsato badan ayaa wax ka soo iibsada maku muuqata in arrinkan uu si gaar u saameyn karayo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada dabcan walaal waa su'aal meesha ku jirta oo aada u muhiimsan dee waxa horta loo degiyey damleeyahay oo meel walba loo aadayo waa dhiigga ummadda soomaaliyeed iyo ganacsiga ummadda soomaaliyeed xoolahooda waxaan ayaan dhawid maqlaynay in lacago badan la xalaalsaday ayagoo imaaraad ba aan ku jirin oo dowladdan hadda xasan sheekh uu warboodayo ay dad badan oo masaakiina lacagtoodii iyo hantidooda qaateen iyagoo adeegsanayo argagixis ama la shaqeystaan ama waa argagixis ayaga naftirkooda marka lacag badan baa ummadda soomaaliyeed ka taala imaaraadka nimanka imaaraadka taariikh ahaan soomaalida keliya ma ee waxay dhaceen wadamada islaamka ayoo kale soo dhaceen dad badan baa xabsiyo ugu jiro dad badan bay dileen oo asaasineed gareeyeen marka wax la qareebsan ka lacagaha iyo hantida ninkii wax yar ugu jiraan ama uu kala cararo ama uu ka feejignaado calal cumuumna waxa loo jeedaa oo loo socdaa wax kale ma aha waa khayraadka waddanka oo ay caddaysteen ayagoo ka ah wakiil nimankan hore usoo sheegnay mar kuwan soomaaliya walaal ay waxba lama weydiin karo saas darteed hantidaas waa la dhacaya 1 iyo 2 waa la dhacaya cidii difaaci leed unbaa in isweydiiye mooye hantidaas waa la dhacaya waa la qaadanaya waana la bilaabay ma garatay dowladdan hadda jirta tii ka horeysa farmaajo waxay xiriir iyo cilaaqaad la lahayd qadar imaaraadku waa isku xumaayeen xasan sheekhna waxaa la leeyahay imaaraadka ayuu xiriir toos ala leeyahay oo iyaga ayaa maalgeliyey dowladaha marka soomaaliya loo soo dhisayo ma dowlado shisheeye bay u shaqeeyaan mise waxay u shaqeeyaan ummadda soomaaliyeed marka aad eegtid xiriirka ay la leeyihiin dowladaha maya walaale waxaani wax dowlad iyo waxataa dowlad ay ku shaqo leeda ma aha waa la socotaa soomaalidu dowlad ma aha dowlad waxaa ugu dambeysay 6 bilooda maxaakiimta ugu dambeysay nimankan intooda badanee horta dibaddii ka yimaadeen de haykal dowladeed iyo nidaam dowladeed iyo kala dambeyn meesha kama jirto niman ku urursan weeye number 4 iyo aan dhaafin meesha madaxtooyada nin walbana dambiil buu wataa weyn oo ballaaran oo lacag inugu guri doonaya dowladihii ka horreeyey ama wixii dowladda ku magacaawnaa waad ogeed anigana waddanka markaaga anaa ku siinaya kaala cun oo khayraad ka qaado oo la bax inay dhahaan nidaam dowlad hadda iigamana madaxweyne oo kale ayaa niman la soo heshiiya waddankay gacanta u geliyaan khayraadkeena siiyaan ugu dambeyntii cabdilaahi in heshiiskan ka waran maxaa kala gudboon kahortagiisa iyo fashilintiisaba ummadda soomaaliyeed oo sida muuqta uu dhibaato u horseedi doono maadaama imaaraadka ay dhibaatooyin badan ka soo geysteen dalal dhowr ah sida waddanka yemen oo maleeshiyaad ay ku leeyihiin maxaa ummadda kala gudboon nimankan waxaa weeye imaaraadka horta ciidamada ay tababartaan waa 30,000 2019 nimankan sheegta xuquuqul insaanka ama human rights la dhaho oo ayaa ka hadlay waxay sheegeen inay adduunka dhibaato badan ku hayaan waxaana fangareeya oo horta ka dambeeya waa Mareykanka san hore kugu soo sheegay waxayna u qaabilsan yihiin wax allaale wixii yuhuudda iyo Mareykanka danooda ka hor imaanaya in la dilo qof kasto maaha inuu yahay xataa qolyahan islaamiyiinta lagu yeero maaha inuu maarata qof kale imaayo qofka xataa ka hor yimaada danahooda horta waa dilayaan marka soomaali waxay usoo kordhinayaan horta waa dil iyo dhac iyo xarig iyo hantidooda la booba ayay soo kordhinayaan soomaalida waxaa kala gudboon horta inay soo banaan baxaan oo ay banaanka isugu soo banaan baxaan nimankaana dhibaatada ay waddanka keeni doonaan haddaan haddeertaan laga tashan wax alla wax meesha jooga macaal kuwa afrikaanta iyo kuwan kale iyo nabad ilaalinta loogu sheego waa nimanka ka liita mudanna in ayaga marka hore number 1 laga dhigo ama awliyaadka laga dhigo waxaa weeye waa niman saad la socotay dekadihii soomaaliya way qaateen tii boosaasay qaateen berberay qaateen kismaayay qaateen muqdisho oo waa hore la qaatay hadday qaadanayaan dhibaatada xataa turkiga waxaa la socotaa afgembi ka dhici jiray 2017 nimankii ka dambeeyay ahayn wax marka Soomaaliya ay u hayaan ma jirto aan ahayn sida aan hore u soo sheegnay ummada Soomaaliyeed ee aniga maqleysa ama codkaygu gaaray waxaan u sheegayaa nimanka ama siyaasad hal iskaga dhiciya ama xabada hal iskaga dhiciya in laga hortago hadaan laga hortaginne waxaad arki doontaa Soomaali badan oo ooyso oo hantideeda baa la dhacay kana la dhacay waa la yimid marka haddii qabashay leena iska qabtaan leema garta munaasabad nabadoon ay ku caleema saaranaysay beesha Ismaan Maxamed oo ka tirsan Beelweynta Sade ayaa ka dhacday deegaanka Fafaxduun ee wilaayada Gedo beesha reer Ismaan Maxamed ayaa dooratay nabadoonkan oo ku hoggaaminaya ku dhaqanka shariicada Islaamka ugu horeen waxaa goobta laga akhriyay bayaan ka soo baxay beesha dooratay nabadoonka ujoodo bayaan ka soo baxay beesha Ismaan Maxamed wilaayada Islaamiga ah ee Gedo waxay dowro socotay 15 maalmood oo qabatay deegaanka Fafaxduun wax garadka iyo odayaasha beesha reer Ismaan Maxamed dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaar-gaar ah kuwaasoo looga arrinsanayay masiirka beesha reer Ismaan Maxamed shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda koow beesha waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo fulinteeda lambar labo beesha waxay qaadatay garab istaaga jihaadka iyo mujaahidiinta naf iyo maalba sidoo kale beesha waxay dooratay nabadoon Cismaan Aadan Axmed oo ah nabadoonka guud beesha Cismaan Maxamed kaas oo ku hoggaaminaya ku dhaqanka shariicada Islaamka insha Allah lambar afar beesha waxay baraa'atam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta ugu dambeyn beesha reer Cismaan Maxamed waxay mahadcelin ballaaran u celinaysaa Allah mahadda Alle kadib sidoo kale waxay u mahadcelinaysaa walaalaha xarakatu shabaabul mujaahidiin gaar ahaan wilaayada Islaamiga ah ee Gedo sidoo kale beesha waxay u mahadcelinaysaa marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirkan taariikhiga ah sidoo kale waxa kelimad goobta ka jeediya waxa garadka beesha reer Ismaan Maxamed ikhwaani anagu go'aankanaga waa kii warqada bayaanka lagu akhriyay oo been aan ka sheegay ikhyaare waxa ognahay jihaadka inuu yahay rukniga saddexaad oo ilaahay uu nagu waajibiyeelay qof kasta oo muslim ah oo mukallaf ilaahay uu ku waajibiyeelay baa ognahay sida ayadahan u qaadanay bayaankii aan soo saarnay yaanan maxay ahayd yaa ku dhaqmayna insha Allahu in waxaan ka soo horjeednaa wax allaale wixii sharciyada islaamka ka hor imaanay ka soo horjeednaa waxaan kaloo on rabaa inaan ugu bishaareeyo muslimiinta annaga nagama soo bixi doonaan dad baa hadda la aruriyay gobolada dhexe waxaas ku maqlaayay galguduudii meelahaas aan ku maqlaayay niman leeyahay macawisley iyo dad la aruriyay waxaas waxa idiin ballan qaadaynaa annagu ah odayaasha beesha Cismaan Maxamed hal qof oo macawisley insan ka soo bixin beesha Cismaan Maxamed dib dambe ma arkaysaan horeyn uma jirin insha Allahu ta'ala waxaan leenahay markaan naqiibkanagiina baan la dadaarmayaa oo ah midka aan ka codsanay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu waafajiyo asagana aan ka codsanay inuu nagu hoggaamiyo shariicada Islaamka iyo sunnada Rasuulka Nabi Maxamed sallallahu wasallamu calayhi waxaan ka codsanaynaa walaalada gobolka Gede iyo Islaamka dhan iyo naqabada fadhido waan dooranay waan la nimid waan taageersanahay in nalala qaato oo lala shaqeeyo qofka hadda lala shaqeeyin waxba ma taraayo shaqadiisa wixii laga doortay waxba ma taraayaan nuqubadan ka codsanaynaa walaalada gobolka waaliga oo horeeyay waa ka codsanaynaa in lala shaqeeyo beesha Cismaan Maxamed waxaan ka codsanayaa jihaadka iyo ummada Soomaaliya muslimiinta inay naf iyo maal la galo istaagaan beesha xoola u tuuran geeli baa tuuran arigi baa tuuran loodi baa tuuran jihaadka u haynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh beesha Cismaan Maxamed kulankii waxaa ka soo baxay inaan ku doorano naqiib ama nabadoon sida loo dhigaba beesha Cismaan Maxamed qof maqan iyo qof jooga ay aqbaleen kuna qanacsan yihiin loona doortay inuu shariicada Islaamka qabiilka uu ku hoggaamiyo annagana aan ku aqbalnay intaasaan isku aqbalnay intaasaan ku dooranay intaasaan raalli ka nahay haddana ijmaac waxaan ku nahay shariicada Islaamka inaan garab istaagno ninkaan u dooranayna uu wanbarka noogu fadhiyo harakada shabaab iyo mujaahidiin iyo wixii diinta islaamka taageerayna aan gacan ku siino intaas aanu qaadanay intaas aan ku soo dhaweynayaa waan in salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. intaas kadib waxaa hadalka la siiyey nabadoon ibraahim maxamed cigaal gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka gado. awalan alxamdulilaah allah subxaanahu watacaala baan mahad u celinaynaa. intaas bacdigeed waxaan haddana mahad u celinayaa xarakatu lmujaahidiin alshabaab oo si guud barnaamijkan u qaadatay beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta in la mideeyo, dhaqanna loo sameeyo, hogaamiyeyaal diineed loo sameeyo. waa go-aan guud oo xarakatu lmujaahidiin alshabaab ka yimid. soomaaliya oo dhanna arrintaa waa ka jirtaa, waana dhaqan islaam. waxaan leenahay jazaakum ullahu alkhayr, ilaahay xarakada ha barakeeyo, amiirkeedana ilaahay subxaanahu watacaala ha xifdiyo, umurada oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala. waxaan uga baryaynaa toosnaan xaqa ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku sugo. beesha cismaan maxamed hogaamiye beeleed islamarkaasna hogaamiye dhaqanna soo dooratay. saasoo kale waxaan leenahay jazaakum ullahu alkhayr, ilaahay ha idin barakeeyo, allah inka ajirsiiyo ujoodka aad lahaydeen oo rasmiga ah oo maaragtay ficilkeedii qowlkeedii uu idinka muuqdo. ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin dhaqangeliyo. hogaanka aad doorateenna ilaahay adinka iyo annaga iyo islaamka o dhan ba allah nagu anfaco. waxaan leeyahay codsigii aad soo joodiseen oo ahaa hogaanka diineed aan dooranay ama nabadoonka beesha cismaan maxamed isla markaasna ka mid a nuqabada walaayada islaamka ee gedo nala qaata aad tiraahdeen waa idinla qaadana. hogaanka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan kaaga baryaynaa sugnaan, waxaana kugula daardaarmaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inaad ka baqdo, mas-uuliyadda laguu dhiibtayna aad ilaaliso. mas-uuliyaddu waa ammaano. ammaanyadana nabiga calayhi salaatu wasalaam in la dayaco wuu diiday. marka ammaanada in la ilaaliyaa la rabaa. ammaanada waxaan kugula dardaarmaynaa ammaanada inaad ilaaliso naftaada, maalkaada, ehelkaada, ciddii ku dooratay islaamka, diintaada, sharaftaada, cirligaada. meel aad taagan tahay ama adigu aad fadhido ama aad joogto ama taladaadii carabkaadu gaaraan, waxaa weeye islaamka yaan loo soo marin, cadowna yuusan ka imaanin. hogaanka waxaan kula dardaarmaynaa in maaragtay beesha midnabadeedii iyo cadaaladeedii iyo islaamka oo dhanba inuu ku dadaalo. walaalayaala, waxaan inka codsanaynaa ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeye meesha la yidhahda baar dheere oo aad maaragtay deegaanka u tihiin tilaabo muhim ah inaad ka muujisaan wacdara in la yidhaahdo ree cismaan baar dheere waagi maxay ka sameeyeen beelaha yaa dhaqanka fiican waa laysaga daydaa moogta inta qof wanaag jidaysay inta nin istishaadiye gashay waxaan rabnay cadowgan baar dheere degan oo madowga leh oo caddaan kaloo gaala soomaaliga leh in wacdara aad ka muujisaan oo wax cad oo maaragtay islaamka ku diirsado. waxaa la rabaa beesha cismaan maxamed inay maaragtay baar dheere wacdaro ka muujiyaan wax weyn oo looga daydana waxaa weeye ay meesha ka keenaan. jazaakum ullahu alkhayr, ilaahay ha idin barakeeyo. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. hada wabilahi tawfiq. nabadoon cismaan aadan maxamed, nabadoonka guud ee beesha cismaan maxamed ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiin, walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin, washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, washhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluhu, ama bacdu. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. olu waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu watacaala ee naga dhigay dad muslimiin oo nimcooyin fara badan siiyey. waxaan kaloon u mahad celinayaa walaayada islaamiga ee gobolka gedo. waxaan kaloon u mahad celinayaa beesha cismaan maxamed. waxaan kaloon mar labaad u mahad celinayaa beesha cismaan maxamed oo ii dooratay in aan ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka. beesha cismaan axmed, waxaan ku celinayaa shareecada islaamka ku dhaqankeeda ood ii doorateen inaadin ku hogaamiyo diyaar ma tihiin? asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray sheekh aadan sahal abu turaab, weliga wilaayada islaamiga ah ee gedo. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiina, walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin, واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. إخواني في الله وحنو ما دعلينا الله سبحانه وتعالى ونعم كيسة رضا بدن نسيي إن أقول الله يستي نعمة الإسلام والإيمان نعمة الجهاد في سبيل الله بعد الله سبحانه وتعالى وحنو ما دعلينا إياه حفلت دن قيمة هي قايها بدن ذاتك كسوا قيب قليا علماء يعقاشة نقوضة يعني وحوية بيشي شير عثمان من عثمان محمد حفلة دان الله هيد دمانو حالينا جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى دمانتين ميسان كحسنات كهيدين سارو انت اكدب اخواني في الله حفلة داني وانو هاد اوفردنا مانتا وحي لمتا هاي حفلات كي هوري السوسع لأي ولاية الإسلامية القدو كسعود جري أما سيكون ولايات الإسلامية حفلتها كدعاها نقابضا لغو الدوبو أي كم التحي ولاية إن قدنا رنتي قيوبضنا واصوامرني قوبضنا وكلنا ونورد من إن شاء الله تعالى وحن رجعين إلهي سبحانه وتعالى إنو نورد ما يستروا أي رجعين إن شاء الله رنتي حفلتنا حفلت قيمة بدن ويان بيشفع عثمان أما عثمان محمد أي حفلت عن دقاتي سيقول إخواني في الله وحا مهمة دعاية تهي والله دوبة انت بدن مقابلة أما داقنك الله دوبة وحويا قوم ترى وحويا اسكت دوبة وقانك ودين مدية هاي إن لهلوية مركي لهلتها يعني وحويا إسلام كي كولن كيسي أو من نمديسي أيا هقاقية وحا هقاقية اسمقلك بيش دحل إذا هقاقية وحا هقاقية اسمقلك يعني إسلامك قوذهان يقارهان ولاياتك مركا تقلقوا أي توقان يباليه كن ولا بهقاقية طايا وحايك انتاه إن لا تسوح ويدغم قوت ومتلية يعني ذاتك مسلمين طايا قبائل كاه صوماليات أما مقرنسا مسلمين تا داد متلة وممثلين ووحويا عدو إله سبحانه وتعالى أن كحدنين الله سبحانه وتعالى أن كحدن بيش عثمان محمد وحان لي هاي نقيبك آد دورتين آد كينتين رنتين خير بضن ووذادة ودلن يراء ويان سيدة آد تراهدين نلقى هذا وسيوتي سيونا ولايدها نلقى هذين آد تراهدين وإذن لقى هذني إن شاء الله تعالى وقرب كينا والله شقينا إن شاء الله تعالى وحان لي هاي مركا نقيبك عصب وحا كدورتي بيشن شير عثمان أما عثمان محمد وحين كودو بين سيدة أي شيئين وبيانك فعديين كتابك إلهي سبحانه وتعالى إن أتكد قدو وحان نقيبك لي هاي وحويا وحا لقاسويا وحويا بيشا إن شريعة كوه قامسو وحا الله دوبا يا نقيبك وحاوين نقيبك أدوبا انتهي يعني دادك شريعة دينات كل دقض كوه قامسو شريعة دو مدوين يا مد ياربا ويلاد يا مد حضا يعني مدنا هنا اللي قدتك تاسو يا مد اللي قدو إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هكوفو دو ديو أنه نوحاوين قرب أيان كوهونا جزاك الله خير بيشان وحان لاي هاي ننكي وادوبتين نقيبك وانا نوكينتين وإذا لقاذني لكن وحاربنا إن إذا كان نقولنا إذا كبحنا يعني قرب كساء تاقناتان إن الله شقيسان إن لودك النقل هذا إن اللقاح اللقودك أنه وقنا واصو شقينا يعني قبائل كوحيالها اللقود يقان وحوه واكين كليا اللقود يقان بس لكن وحوه خير ميرك يلا شقين تا يعني بيلوه وكوير يهين ويبلن قاضيان يعني واكين شريعاتها النقوه قاميو وانا لقى بحيه وحال لان مركة بيشة خير عثمان إلي موقتة أهرنتا أين مرنا مقرانسة أين كلابنين سيدي نقيبك أكينين إني أقرب استاقان إن شاء الله تعالى وحيالها إنو قرنا إصدارك يعني وحاكم دها جهادك إني قرب استاقو قبضنا ويكاها لين وحانوبا هنهي يعني فعل إنا نموتنا فعل دين كان يا إسكاله دين كإله با إسكاله سبحانه وتعالى سودكي مسلمين تان اللو سودتشي كتاب كان وحا لغو سودتشي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي الدين كي إساقا هاي لغو سودتشي ليق بو بحيي وقدقا اللامي لوشي سيقالك هيد بلو تبيي والا دخري adeerkii xamse a u shahiidoo loo dilay, isagoo saa u dhowriya loo dilay, haddaad marka yacni adigu aad tahay qof muslima, nebigaagii sala allahu calayhi wasalam maxamed ahaana diinkan uu u dagaalamay lagu soo dejiyey, adigu maxaa u fadhidaa marka? Su-aashan isweydii, adigu dariiqaani dariiqii nebi maxamed ma yahay? Gaaladani mise waxa weeyaan gaalada hadda inoo fadhidaa iyo gaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu la dagaalamayay ma laba gaala? Mise diinku qureeshtii uu nebigu la dagaalamayay iyo saxaabadii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ma halkaasaa jihaadku ku ekaa? Oo jihaadkii ma la joojiyey? Oo aayaadkan qur-aanka ah inoogu yaalla kitaabka qur-aanka ma la nasakhay? Su-aashaas waxay u baahan tahay nin kastoo meeshaan fadhiya inuu isweydiiyo, diinkan yaa iska leh? Muslimiinta loo soo dejiyey, waxaa la amray inay dagaalamaan. Allah subxaanahu watacaala muxuu leeyay, waaciddu law ma istadactum min quwa wa min ribaadi lkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi, yacni waa lagu argagax gelinayaa. Argagaxisu haddana ma dhahaa anagu waa aaminsannahay, waa argagaxisaanahay, run waay, ayagu way sheegayaan, laakiin waa dhab weeyaan. Turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum, yacni waxaa lagu argagax gelinayaa gaadiidkan iyo diyaar garowgan iyo tababaradan, yacni gaalada lagu argagax waa lagu laynayaa. Allah marka muxuu leeyahay, waliyajiduu fiikum gilda, yacni adadkaan yacni waa inaad cunaha buurto, saa yani waa inaad murquusto, waa inaad dagaalka nimanka inaad colaad iga dhaxdo, waa inaad muujiso si guud. Marka yacni xafladan Cismaan Maxamed, waxaan leeyahay dagaalka gala sidaad u ballanqaadeen ha ahaato, marka alwalaa walbaraa inaynu caddaysanno. Waxaan kusoo gebagabaynayaa yacni naftayda iyo naftiinaba inaynu Ilaahay subxaana wa tacaala ka baqno, dagaalkaa socdana aynu ka qayb qaadano, mujaahidiinta walaalihiin weyhiin la idinka rabaane naf iyo maalna sidaad ballanqaadeen inaad u hiilisaan. Wajazaakum allahu khayran wa sala allahu calaa nabiyina Muxamedin. udaanacow intaas ayaan kusoo afinbarayaa barnaamijka, dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمن